والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بحفظنا إلى هذا اليوم. إن شاء الله تعالى نشرع في بيان القواعد الفقهية بالقاعدة التاسعة وهي المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة الزور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. أبل ني أتي بيجوام عندنا إيتي إنو ترعوا إليه قايدة عليها كيسا قايدة يوسف وقوي المسلمون عدول بعضهم على بعض أما مسلمي لا بقوا ìdájọ́ ìpìlẹ̀ tí ń bẹ fún gbogbo mùsùlùmí ni pé ẹni àfọkàntán onídéédé ni gbogbo mùsùlùmí jẹ́ ilẹ̀ mujarraba alayhi shahadatu zuhr, àyàfi ẹni tó ṣe wípé wọ́n ti ká mọ́ ibi ìmáa jẹ́rìí irọ́, ẹni tí ó ti lọ jẹ́rìí irọ́ níwájú adájọ́ rí tásìrí ilẹ̀ wá tú ó ti di ẹni pòkí tó ṣe pé wọ́n ní gbà á gbọ́ níbi ìjẹ́rìí mọ́. Àwọn mẹjìlú dem fi had abẹ́ni tó ṣe pé ó ti kó síbi ẹ̀sẹ̀ ńlá tí wọ́n máa ń jẹ níyà nílé ẹ̀ nínú ṣẹ̀ríà láyé tí wọ́n sì ti jẹ́ níyà yẹn látara pé ó ti di pòkì rí ẹni yìí lẹni tó ṣe pé yóò máa jẹ́ pòkì tí ò ní jẹ́ adìlú mẹ́. Àwọn ọ̀nì dem fi wàlẹ́ ń àwòkọ̀rọ̀ ọ̀gá abẹ́ni tó ṣe wípé a ní iyèméjì sí níbi ìdí rẹ̀ a ní ìmíjìlẹ lórí irú àwọn ẹni yìí ọlẹni tó ṣe pé kò ní máa jẹ ẹni àfọkàntán. Hadhihi qa'idatun fiqhiyatun tata'allaqu bish-shahada, qa'ida yìí qa'ida fiqhiya ni ó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú witness ìmáa jẹ́rìí nínú ṣẹ̀ríà. Wa qad i'tabarnaha qa'ida li anna ash-shahadata tata'allaq bi akthari abwabi al-mu'amalat. Ìdí tó fà á táwọn àfáà fi kà á kún qa'ida ni pé torí pé shahada witness ó so pọ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ báàbù transactions àbí relationship láàrin àwọn èèyàn mu'amalat, so ó so pọ̀ mọ́ gan, ó so pọ̀ mọ́ gan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ títà rírà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyánilé nǹkan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìfẹ́ra ẹni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oríṣiríṣi transactions tó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn èèyàn. Wàtàtàcálàkù àìdọ̀ bí àbúwá bí lòdú ti wà jìnnàyà. Bákan náà ọ̀rọ̀ shahada witness ó relate pẹ̀lú iṣu ọ̀rọ̀ jìnnàyà crime àti tort nínú ṣẹ̀ríà. Ọ̀rọ̀ jìnnàyà ọ̀rọ̀ dídá àti ìkọjá àlàlérí ọmọlẹ̀kì. Wọ́n máa ń ha bíi kọ̀ọ̀ìdà. Ẹnlẹ́ mùsùlùmí náà kìí yàrá lòdú ló bá àdúhùn àlàbà. Ìtumọ̀ kọ̀ọ̀ìdà yìí ni wípé àwọn mùsùlùmí láwùjọ wọn onídéédé ni wọn jẹ láàrin ara wọn ilẹ̀ mọ̀nkọ́mọ́ bí i mẹ́rin ṣahada, àyàfi ẹni tó ṣe wípé tó lè kọ́ di ìjẹ́rìí rẹ̀ ìlò fún ajẹ́rìí kó wá bá wa jẹ́rìí lébi kankan nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn. Wàhùwà ayẹkùnà kọ́ni jùrìbàtà àlẹ́yìí ṣahadatu zuhr, nínú ẹ̀ kò náà ni pé kó ṣe wípé a ti ká mọ́ ẹni yẹn lọ́wọ́ ṣahadatu zuhr wípé ó ti lọ jẹ́rìí irọ́ nínú níwájú adájọ́ rí ibùn gan ní inú ìjọba nínú common law anamọ pẹ́júrì ó jẹ́ criminal offence ni kí ẹ lọ jẹ́rìí kó lọ parọ́ nínú court níwájú adájọ́, àwọn náà ká kún nǹkan kékeré lọ́dọ̀ tiwọn náà. Hakada fi ṣẹ̀ríà, nínú ṣẹ̀ríà náà ẹ̀sẹ̀ ńlá ni ṣahadatu zuhr kí ẹ lọ jẹ́rìí irọ́. Àwọn ká ní majlud al fi hadhihi min al hudud al shar'iyya, àbí kó ṣe wípé wọ́n ti gbé ìjìyà lé lórí nínú àwọn ìjìyà tí ń bẹ nínú ṣẹ̀ríà bí ẹni tó ti ṣe sìná rí tí wọ́n ti mú tí wọ́n ti lù ú àbó ti mutí rí àbó ti jalè rí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àbó ti kọ́s àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn káàna mùtáhàmán yẹjúrò àlẹ́ anáfsìhì náfọ̀án bí ṣahádá àwọn yẹ tùfà wà anáfsìhì dọ́rọ̀rọ̀ àwọn yẹ lhàkù bí àdúgbìhì dọ́rọ̀rọ̀. Àbí kó ṣe pé mùtáhàm òun náà ni accuse ẹni tí à ń kẹ́fí sí, ẹni tá à ń kẹ́fí sí tó ṣe wípé à ń kẹ́fí sí wípé yẹjúrò àlẹ́ anáfsìhì náfọ̀án bí ṣahádá, o ma fi witness ijeri to ba njeri o dogbo ma fi wa anfani wa sodo ara re be ni tan ti pride nitori ko wa jeri abi tori ko ma njeri tori anfani are an ke fi si be bi eni ta ba ni ko wa si witness ko wa jeri o ma si nkan ye lati favor ara re bi eni to ma njeri ta ko eni to se pe o nkan o ni fese ni yen tele elbi wa le so lo fi je pe laari wa awa muslimi a sora wa eni to je muslimi ti o je ti o je ti abe afa gan na afa fun ara re ti awon eyan o ma gba oro re gbo ta awon eyan o ma gbara le ati ore re ni atota re ni ate to ni fe si ate ni ti o ni fe si ni bi oro oro esin bakan na la se mo sala yo re se bawo eyan o di me ni fa afa ni bakan de ti sa afa na ko ni bi oro ijeri to ba pe wa pe to kilo mo npa nkan yi wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa oro ni e ma je ko se wi pe ikorira kan ibani soda kan tin be laarin yin pe lawon kan ni ori je ke se dede ni pa won olodun ni e se dede o tori pe ise dede yi a ohun lo sumo be boro won ba julo ibi ta ti ni problem julo ni le ka ro jire si laarin ibu laarin awa ta si sunna ori e nitori pe le kan korira awon kan yo se si daru fatuwa kan yo gbe fatuwa kan kale pe be ba idajo ti be le ni won ri nitori ibi ni korira kan abi ifanfa kan to be laarin re pelu won so iyen se le be be ni bi tori pe ni ima se fatuwa ima se wa si fawo eyan idahun bere tawo eyan ba bi wa tawqi'un ar-rabbil alamin an sign on behalf of Allah ba'ala lili awon eda re nipa in to sele laarin awon eda olorun inu ko ibi loju yo abe ninu tira re ti won ko won pe ni i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin awon fe inform awon fe make won aware awon wo awon afa won wa pe won ni kini ni al-muwaqqi'una ar-rabbil alamin awon ti won wa qa'a ti won sign on behalf of rabbil alamin olorun ba'ala so iye re o ma ba ẹni síkọ̀ àti ìgbáralé táwọn èèyàn bá ní fúrú àfá bẹ́ẹ̀ yẹ ni lọ́dọ̀ àwọn ọkọ̀ láàrin o àwọn ọmọ kíwọ́ àtàwọn ọmọ ẹ̀jẹ̀ bá níláàkà ẹ̀ ṣùgbọ́n lómi ò níláàkà ẹ̀ ṣùgbọ́n àfá rẹ̀ bá ti dáná ìjálẹ̀ báyìí àbí náà tálẹ̀ báyìí òun ló ń tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sì jọ mọ́ sí lọ sọ ẹ̀ wò pé kí làwọn ẹni ní ṣe gan torí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni kí wọ́n pè wá láti jẹ́ pé ká wá jẹ́ ìbá jẹ́ létà gbé ládùúgbò tá a wà nítorí pé wà jẹ́nìkan wọ̀ nífẹ̀ẹ́ nìyẹn wọn wá gbé ẹjọ rẹ wá bọ wàláì òdodo tó bá mọ ní kò sọ wàláì òdodo tí ọba mọ lọlọrun fi ni wàlá tẹkítù mọ ṣahada ìjẹrìí òdodo tẹ ẹ bá mọ níbi ọrọ tí ẹ bá gbé wá báyìí ọlọrun ni ẹ mọ fi pamọ o ẹni tó bá fi pamọ ọlọrun ni ó ti dẹ ẹsẹ tó ní agbá lọdọ èmi ọlọrun ọba wa so eléyìí ẹni tá a bá kẹ fi sí wípé ó máa ń járọ àlànà sí i náà fa àǹdí ṣahada tó bá pé kó wá dá sí ọrọ tó bá pé kó wá jẹrìí sí ọrọ tó bá pé kó wá yanjú ọrọ yóò gbé sentiment tó ń bẹ lọkàn rẹ sí àwọn èèyàn tọrọ yẹn ṣẹlẹ sí ẹ máa gbóòórùn rẹ níbi ọrọ tí wọn pè sí irú ẹni yẹn rí ó ti kúrò ní ẹni tá a máa fi ń jẹrìí ó ti kúrò lẹni tá a máa ń pè kó wá yanjú ọrọ fún wa àwọn yẹn ti fàáhùn anáfsì yìí tọrọrọ àbí kó ṣe wípé yẹn ti fàáhùn anáfsì yìí tọrọrọ ó mọ wọn bá pè kó wá jẹrìí síbi nǹkan yóò dọgbọn fi púùsì ìnira kan tó rò kó lè kan àádọgbọn fi kíní ẹ yóò fi kọba ara rẹ àbí dìfẹǹdà rẹ àwọn yẹn ti ha kò bí àdúgbò yìí tọrọrọ ní táwọn lọ yẹn àbí kó ṣe wípé yóò fẹ mọ láti fi ìnira kan ẹni tó wọn àti ẹjọ ń sọta ọlọrun ti mú wọn ti pé kí ẹsẹ wàá bá mi pé kí n jẹrìí sí yóò bá jẹrìí lọ láti lè fi ìnira kan ọta rẹ tí wọn jọ ń sọta fatuhumatu taqda'u fi at-tasarrufat kama yaqulu jumhur al-fuqaha awa fa awi fi jumhur wa majority awa fuqaha wa man sabali atuhuma yani allegation ka allege pe an kafisi lagbaja yani bo se je pa ti allege re yen ta an kafisi yen taqda'u fi at-tasarrufat yuma ni effect ni bi ise eni yen yóò máa ní effect níbi ìdásí nǹkan tẹ́lẹ̀ yẹn lè dásí nínú àwọn alámọ̀lẹ́ ọ̀rọ̀. wọ́n mi lẹ́nu àlùmí anna al-qada'a fi islam mi ajẹ́ lè mọ̀nà sí mi wà á tọ́ ìhà. ninu nkan ta si ma ohun ni pe al-qada judgment kama give judgment kama adajo ninu islam ninu ko to gari to si lewu wa an tariqihi tanqudu al-khusumat la tarare ohun ni tanfudu al-khusumat opolopo ija ma nsele ibani sota wa yazalu darar la tara imamu dajo wa ima jeri orisirisi ni ransele sawe yan wa turaddu al-huquq ila arbabiha lati be na lati ma nda eto pada fun eni to le to nigbati abasi idajo ye daada fa min huna lazima an yaquma ala asasi mahkamatin daqiqa lati bi bayi lu fi je wipe agbodo se kilo agbodo gbe ao yaqumu ala ususin muhkamatin daqiqa agbodo gbe leri usus yani foundation ipile awon ipile jamu asas ipile to je muhkama ipile to duro dede ta se daada to wa daqiqo to se to to re daada wa an yunazzaha kasi ka jarro daare ka pasofu wa yusun kasi so ani subahati wa shawahi ko ni bi iruju ati daru dapo wa zahiru anna hadhihi qa'idatu qa'idata aktharu ahabiyatan wa awfaqu silatan bil qadaya al muttasilati bi shahadati fil qada' itu class wa ni bi qaida ta ko le ni qaida yi a ipataki re o lagba gan wa awthaqu sila ohun lo si ni ibasepo to lagbara ju bil qadaya al muttasila bi shahada pelu awon issues to relate pelu oro witness ninu idajo ninu islam wa min al qawaid al mutafarri'ati an hadhihi al qa'idati qawluhu ninu awon qa'ida to jade labe qa'ida yi al muslimuna udulun ba'dhum ala ba'd إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجرودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرامة من قائلة طيال إلى بيانك إن كل شهادة جرت منفعا أو دفعت مغرما جرت مغنما أو دفعت مغرما لم تقبل ها؟ إن كل شهادة جرت مغنما أو دفعت مغرما لم تقبل أني شهادة any witness to ba fi le je gbe jarot magnama o mu anfani wa fun yan al magnam min al ganima ya fi koro ya fi ko anfani wa so do ara re aw dafa'at madraman ayani ani garama abi ya fi ti aburu danu fun ara re lam tuqbal iru witness ya iba ibi ti mo ti lo ni bi ore dun ko yi le kan ni pe ibnu qayyim ba yi pe ẹni tàwọn ẹni ìmọ̀ sí wá sí fáwọn èèyàn ìmọ̀ dáhùn béèrè táwọn èèyàn bá bí àwọn àfá ìmọ̀ gífù fátíwá fún àwọn èèyàn òun náà mina ṣàhádà nínú ṣàhádà lòun náà à ń jẹrìí ẹ ṣẹ́gídà lọ annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi àwọn náà min ahli ṣàhádà so ṣàhádà lòun náà so gbogbo àfá tí ó bá gífù fátíwá fáwọn èèyàn àbí tí ó ṣe ìsáwò fatua ìgéṣì àwọn nǹkan àbí láti fi fẹ́vọ̀ àwọn nǹkan àbí láti dáhùn béèrè nípa nǹkan kan fáwọn nǹkan tó bá fi lè jẹ́ pà ń gbò òun rẹ̀ àbí èèyàn tí wọ́n pè wá síwájú adájọ́ kó wá jẹ́ yìí àbí ẹnìkan tí wọ́n kọ́rọ̀ lé lọ́wọ́ ládùúgbò pé bá wa yanjú ẹ̀ àbí ẹnìkan tí wọ́n pè kókó wá jẹ́ yìí ta bá rí wípé ní gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ àwọn ẹni tá a kà kalẹ̀ yìí sọ wọn ṣàhádà àwọn ẹ̀yẹ jarot mahunana wọ́n fi fa benefit kan wá sọ́dọ̀ ara wọn àwọn dafa àti mọ̀kọ́rọ́mà àbí wọ́n fi ti àwọn abúrúkọ kúrò lọ́dọ̀ ara wọn ni ha mr hadi shahada látó kọba ni a kì í gbàgbé ẹ èèyàn kì í lórú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni anaha tamakana fiha tuhuma tó ń kẹ́lẹ̀ torí pé allegation irọ́ ó ti pamọ́ sí àárín inú rẹ̀ wọ́n ní òye látara ìmọ̀ rẹ tó kú wọ́n ní òye tó bá yé èèyàn ni tó bá kéwú dáadáa tí mo bá ń bẹ lára rẹ ni ẹyìn nìkan ò ní tí ọkọ lọ wọn bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀tá ọ wò pé kí ni nǹkan tẹ́lẹ̀ ìyẹn gan ṣe fún mi nǹkan tí mo fẹ́ wọn bá sọ̀tá nígbà tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ nítorí pé o mọ̀ ẹ́ pé sentiment lẹ́nu ìyẹn fi bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni tí èsì pé wà àti ẹjọ́ sọ̀tá tẹ́lẹ̀ ẹnìkan wá kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó wá sàlàyé pé tabakkanat fiha tuhmatul kadhib وإلى هذا المعنى أومأ العلامة جمال الدين الحسيني إلوتمين أفاوى أومأ يومئ إيماء ni afa wa jamal din lu seri to ka si awma a mo pe won make reference si won la ta fa si legbe kan bi qawlihi ora ta afa wa useri so ni pe inna shahida idha jarra ila nafsihi maghnaman aw dafa'a an nafsihi maghraman aw abtala haqqan li ghayrihi la yatamakkanu min ibtalihi illa bis shahada aw حول ضمانا وجب الانسان الى غيره لا تقبل شهادته افاو حسين وني ان الشاهد دجاجو انتي او جا اولجري تا بي كو واجري اذا جرى الى نفسه مغرما توبا وا بينفيت كان سودو ارا ري بي اجري تا جو واجري ني او دفع عن نفسه مغرما abi o fi block kini o aburuka bi loss kan fun ara re aw abtala haqqan li ghayrihi abi o ba eto emi kan je to se pe to ni telomi to ke la eta ma kanu bi ni to li illa risala agbara re o gbe lati le ba right eni yen je abi true ije ni to ni ko wa je ni e aw hawala damanan abi o lo change a damage so e ki eni kan so fe ni kan ila ghayrihi o lo gbe felomi o si le je do ma nu to ye ku san ko ngaga fu san fun elomi na latara isi elomi abi bank elomi je do ma nu ni damages to ye ku san o ha wala ra ila ghayrihi o lo ni a o nko lo ye ku san damages yen elomi lo ye ku san la tuqbal shahadatu ire ni yeri a ri gba ije ni yeri so al qa'ida allati taliha al qa'idatu al 'ashira القاعدة العاشرة تقول الأسباب المشروعة لا تؤدي إلى مفسدة الأسباب المشروعة لا تؤدي إلى مفسدة والأسباب الممنوعة لا تؤدي إلى مصلحة إتوما قاعدة يقول الأسباب المشروعة أمام ميز تو legalize in الشريعة awon means awon ona ta gba se nkan okun fa ta se nkan laye ti sharia fowo si ipa le se la tu addi ila mafsada okun fa ye o le fa buru fi besi ayo mi ye ko le fa ko le ko sabu wal asbabul mamnu'a awon means ti sharia ti ko to ti prohibit pe a gbodo lo means yen la tu addi ila mafsada ko le mu daada wa oro yi ri eni to ba gbo agbo yi ni yo gba اولا الاسباب المشروعه كثيره شريعه لي تاباني دي لا تفيا او ميجي كافي تاباني لا تفيا او ميجي كافي ابي اكو اوا لاي غباغو كان سي ما كاوا ما كاوا يسله بو تو سله نيبا تلي كافي او ميجي كيني كان سله كيني كان سله سوبا تو با جو مسلمي كو ايدا لي لي لو كان غباغو با سي بي مشروع علي انت شريعه سي لو فيني ان كان يا كو لو كو سابرو يلي داتا وي لو با غبيدي غبا مو فون لي سي بي او يا اي ناي ولي ياو كان لو فاي سي وا لا يو سله يا Oh ya tu ole le na ile won da ru wala sele se iyawo meji lo fe bi awo kan na o wa po da mo ni in fact ti mo le ka fun yin to poju oni iyawo kan gan ni be lo poju ibe ni wala poju iyawo kan na lo fe wala de wa igbesi aye won da ru won awon meji ji tuka o poju ni iyawo bi ti awo to sele bi ori iyawo meji lo so ibi ta buru ti sele ko yin se ife iyawo meji gan gan ni o le je eni to fe iyawo meji ni o se kini ni o se dada ni o se dede o ga le o gbadu abona to gbe gba so to ba le je pe nkan ti sharia se ni eto ni o nkan eye o le ko se aburu laye gbogbo ti sharia ba si ko fe gba asbab mamnu'an la tuaddi ila maslaha a iye o le fa maslaha sharia ko tete tita sharia ko owo riba elomi wa be baba jobu abi eko o ndi billionaire ni bi tete tita wallahi ko si maslaha be ngba ti o ya we yen ko si maslaha be o go le gbadun ara re okan lo ni bale ko le ni ko ifokan bale mi be ni a ni maslaha lawo jo gangan won mo sabo si fun awon talika o man to sisi latara iru awon kan bi al asbabu allati shara'aha Allah azza wa jalla la tuaddi ila mafsadatin 'ajilatin wala ajila bo ba won kan asbab means to lo wo ba liki ola ti o so o se leto fun wa laye won le ko si aburu aye iyen ni عاجلة تايني ولا عاجلة وهذه قصة برال كيامنا وإن حدثت مفسدة فليست ناسئة عنها كنا كيامنا كباتي يسيري كي يسيري بي إن طلعوا سلو في لوت سيري إن كان يقولوا قصة وإنما جاءت وإنما هي جاءت في طريقها عرضا بيو سيكوه bo sele lagbanrin oju ona ibi te niye tin se kan en wal asbab allati mana'aha allah ta'ala la tu'addi ila maslaha ajila wala ajil awon mi se yo lowo ba ni ki ola to si ko fu wa awon na gun ale fa daada won ale fa daada ni aye ati lan kiyaro wa in waqa'at bi sababiha maslahatu fa hiya fil haqiqati laysat maslahata mu'tabara kula kari anfani kan be kì í sáǹfààní tí ó wọlé nínú ṣẹ̀ríà kò sí sáǹfààní tó péye kò sí sáǹfààní tó lè fa oríire fún ìgbésí ayé ọmọdé ni wọ́n ìnàmà híyà ààrùn zẹ́ irú yẹ̀sùtẹ́gùnà àánú wọ́lẹ̀ yóò dáfàtò ìrẹ̀yẹ bí ó se pé ó kàn jẹ́ àǹfààní kan tó kàn sí ẹyọ tó se pé àǹfààní tí ò lè rí lẹ́yìn ọmọ èèyàn nídìí irú àǹfààní yẹn ọmọ èèyàn nídìí rẹ̀ rárá èèyàn sì gbọdọ̀ kọjú sí فالاسباب المشروعه اسباب للمصالح لا للمفاسد او اسباب او مينس تي اولوبا با لا تو سي لتو فون علاي او مينس تي يو فا اوريري اتي دادا فون اوبي لي يان ني كو لي فا بو والاسباب الممنوعه اسباب للمفاسد لا للمصالح سبا ما مينس تي اولوبا با لا تو كو فوا او نكان تي ما فا بو ني تي او لي فا دادا سي ايغليشاي وهذه القاعده قد ذكرها الشاطبي في الموافقات افاوا الإمام الشاطبي من ترى وتي امسي الموافقات في فولوم 1 بيج 237 ومن با قاعده تا وبه ومثل لها بامثله منها الإمام الشاطبي في الموافقات ومو او اجوي تو كو وا لاتي في سلاي قاعده يفوا ابو دي وامي اكوكو ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر مشروع اما سوا سيفاوي ìmọ̀ pẹ̀lú ẹni sákìlìsí ká máa pàṣẹ dáadáa ká máa kọ ìbàjẹ́ fáwọn èèyàn nǹkan tí sẹ̀rí àgbé kalẹ̀ tó sún tó fọwọ́ sí ni lè ánàhùn sábàbù lè kọ́ ọmọ tìdì wà ìdáhàrí sàárẹ̀ islam ó ní sábàbí láti fi bí ẹsẹ̀ ró láti fi àwọn òfin islam hàn sáyé wà ìkọ̀mọ́dì báàtúrẹ̀ alẹ́ ayé wájú nìkà àti láti paná abú ní gbogbo àwùjọ ní ìyíkéyìí ọ̀nà tó bá gbà wá وليس سببا في الوضع الشرعي لإتلاف مال أو نفس ولا ميل ولا عرض وإن أدى إلى ذلك في الطريق سمو إما سواسي وقال أهلو سريع وبكال لسبب لإتلاف مال لا تفي destroy property enemy أبي لا تفي buy أبي لا تفي لري أنفاني أيكا بطي لديكوي أهوان يلي شلني ojú ọ̀nà bí tí nǹkan yẹn bá ti ń ṣẹlẹ̀ láyé ó lè ṣẹlẹ̀ láláì ṣe wípé yẹn gangan náà torí ẹ̀ gbé kalẹ̀ àfáà ni wọ́n ṣe wá sí káwọn ọmọ táwá dáwà sí ẹ̀rọ kíjà ṣẹlẹ̀ kan ni pé wọ́n pa àwọn ọmọ táyẹ káwà ni pé nítorí wá sí ni ó lè dì síbẹ̀ rárá o ìyẹn ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀nà ni. وكذلك الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله بين الجهاد ìjagun sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba àlá a gbé kalẹ̀ láti gbórúkọ ọlọ́run gani wa in ada ila mafsadati fil mali aw an-nafs ó lè fa kéèyàn lùsí property yẹn abẹ́ mìíràn ó lè fa fún ẹni tó jẹ́ mujahid gan náà ṣùgbọ́n yẹ kọ́ ní ìpìlẹ̀ tọ́lọ́run torí ẹ̀gbẹ́ kalẹ̀. وكذلك دفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال bẹ́ẹ̀ ni muharib lẹ́ tó wá jáyàn lógun kéèyàn defend ara yẹn kéèyàn láti defend ara yẹn òun náà gbé kalẹ̀ láti fi lè protect ìpànìyàn àti ogun wọ́n iná da ilẹ̀ kọ́tù wẹ̀lì kìtà ó lè ṣe sábà bí kéèyàn pẹ́ nìyẹn àbíkú tó ṣẹlẹ̀ eléyìí náà nínú àwọn àdá fìlẹ̀ àṣìbáàbì mọ̀ṣọ̀rọ̀ á eléyìí náà àwọn àṣìbáàbì tí ó bá ti ṣẹlẹ̀ àṣẹ lófin ni a máa àmìtílà tún àṣìbáàbì mọ̀ṣọ̀rọ̀ á tọkọdé dákàrà mí ha aṣàtòbí ìrọ̀hìmọ̀ ọ̀nà ìgbẹ́ ìfẹ́ra ẹni tíṣẹ̀ ìyàwó fọwọ́ sí ìtí ò dáadé kákan rí kọkùnrin àtòbìnrin kankan mara wọn boyfriend and girlfriend kan lè mọ gbéra wọn kọ́ mọ bára wọn sùn láì lọ sí ìgbéyàwó eleyi na ri ninu awon ankiya bobo ani to nsele to po gan laye loni tori e la se menu ba be oporopo okunrin mi o ti e mo igbe ewo ni ibinu olohun ba la membe ko kan ki obinrin lo bi mole omo olohun mole ko ma ba so laye lo toro e lodo awon to ni hadi hada min al ankihati al fasila ha so this is by mamnu a olohun ba la o ko as be be lenu awon nika ti o wa fasid awon nika ti o to wa in addat ila ila ilhaq al walad o le fa ke yan ro mo bi laye elomi ni o ti wo mo wo mo wo mo ohun ro mo bi je bi asa fun kan an ko ani lo lo ba ma lamala awon ti mo so ti mo amo amo do lamala ya ko ki mo kamale nu mo ko fun lo yo na ta fu bi o le si o ti ra ni ko sele si ni o le gbon ohun ore mi ni egbon ohun I want to be a more than 30 years, but it'll be 35. I want to go very young. Our family is down. Yeah, let's go back to work. Let's look. Oh, my God, my God. What's that? You're not going to be a lot of it. Because I'm going to be a lot of it. I'm going to be a lot of it. So, in Tamala, our guests know a lot of me. I'm not going to be a lot of it. Come on, let's go for you. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, ewo kan ki kan so eyan elomi le le se ti a se kini ti a de ri omo bi be abe elomi to gbe yawo sile ti yawo le lori abe ko won do gbo lo ni girlfriend sita a wo ko ti girlfriend ye ba to ba ti kini o to ba le lori fohun elomi a de ti be bi mo lo to ori benefit me abi o ni sugbon kan yen so ba yesi olorun yin kan yo le taye se yo da yoru ni ko le ko se anfani ki so re fe ni yen lo bi so e ko ni wa in addat ila ilhaq al walad wa thubut al mirath o le sele but eleyi ti won tabasi ni bi bayi o ni wi pe eyan le se nika to je nika to ti to wa fasi sugbon o le pada fa ki won so pe un lo lomo omo ti obirin yen bi fun won le se le hakul walad ya pelu e bo ti le je kona ti won gba fara won ona ti o se kunu ona ti o to ni ko ri ye ko ri hadi ila ilhaq al walad bi apeduwe ẹni tó lọ ṣe àmẹ́ká lérí abúlọ ṣe kétìpá lérí kétìpá ọmọlàkejì so ó fẹ́ ẹniyẹn lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó wá ọmọ ẹniyẹn bímọ fún a sọ pé òun náà ni ó ní ọmọ náà kó tí ìjọpọ̀ náà tó gbà fẹ́ ọ̀nà tí ò dá wà fún bútì mìíràn ọmọ yẹn ó dẹ̀ jogún ẹ̀ ìjogún ọbẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì mìíràn fún sẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì wọ̀gẹ́ lè dáríkẹ̀ fún àgámi lẹ́tẹ̀ fi yà الغضب ممنوع اما بينو يبينو تو كوجالا انتي سيري اكو ني كما بينو ني بينو تو كوجالا ممنوع للمصلحه اللاحقه للمغضوب منه مين توري كينيو مين توري لل او الغصب عفوا الغصب اما بانكوني كان ني تاغيدي بيغو غباليان بيغو غبا بروباتي يان ابي كان جان كان غبا لوويني بو يلا نبي الغصب ممنوع انتي او تو سيري علي للمفسده اللاحقه للمغصوب منه نتوري ابو تيو سلمسي اني تي وان بان كان لو وين واذا ادى الى مصلحه الملك سبوتو ما قدا سيكيني او او قدا وا ليد لو سي بي اني يان قدا دي كون لو ني كان يان عند تغير المغصوب في يد الغاص نيت بات سي كان يان تي قدا دي بي او تي تشينج او تي في كان مي سي اوو اني تي او تي كان يان با báwo ni ó sì fi kàn mí wọ́n sì wọ́n kọ́mẹ́ntì nílé ẹ̀ sálẹ̀ wọ́n ni ìdáta báyọ̀ mọ̀súbù kẹfì rọ̀ nǹkan tí wọ́n dágbà yẹn nǹkan yẹn ti chéńjì gan amákánà alẹ́ yìí ó ti kú ó ti di nǹkan tí ó ti kú lọ́wọ́ ẹni yàgbé ẹ̀kọ́ ó ti yàtọ̀ sí bó ṣe wà lọ́wọ́ ẹni yẹn tẹ́lẹ̀ bí ẹni tó lọ jí ewúrẹ́ léwúrẹ́ àbúlọ jí àgùtà alágùtà ó wá di pé nígbà tó ti sọ́wọ́ láàrin bí ọdún márùn-ún léwúrẹ́ ẹ̀ fi wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti bímọ tó pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ ó ti ṣe kí ni o ó ti bí àwọn ọmọ tó pọ̀ àkótó gbogbo wa dápadà fẹ́ni tó ní pé ẹ̀dákan má bínú èmi méjì ó sì wá dápadà lásìmọ́ ti lọ́ sí alkíyímá lè máa sóbi mi àbí kó ṣe wípé ẹni yẹn ti jẹ nǹkan yẹn náà ó lè jẹ nǹkan jíjẹ ni àbótí àti lò kí ni ẹ ti parẹ́ mọ́ lọ́wọ́ so nígbà tó ti parẹ́ mọ́ lọ́wọ́ yẹn wọ́n ní kó san kíyímá rẹ̀ ní kó san fálù rẹ̀ wàlá yóò jì bárò lè máa sóbi mi wàhálà áfìrìhì mi lọ́ sí bàdà tẹ̀kìyẹ so ní sọ pé ẹni tó ní nǹkan kò gbọdọ̀ kò gbọdọ̀ lórí pé ní irọ́ o nǹkan lòún fẹ́ bí ẹtọ́ jí owó ẹ̀tọ́ sí náà kó wá ní pépà yẹn gẹ́gẹ́ irú ìtọ́jú yẹn gẹ́gẹ́ lòún fẹ́ kọ́ lọ gbà á níbi tọ́jú sí ó máa gbà mí ni so kò ní ṣeé ṣe mọ́ so any yes at the benefit you come here yeah. So but see now are oje sababu mamnun on a teacher of also hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk al asbab al mashru'a la tuaddi ila mafsada.